kamwana na yo na mosika kolela. Mama kumie, mama Luciana, mama mama wangu, mama uruma. Mosika laite na zumbika. Fanda moto mala mwasanga kateo. Oh ma, kuna na moni suria Mariam. Yala tamwese tukumi bale na moto. Yanya taba mbanda mokili na makolo. Lokola Maria mama wabasantu. Lokola Maria mama na Yesu Kristu. Na suka mokili mpomota mono yanga mpinzolite. Esika bato bafanda mwasi kito kwa zanga kateo. Ohoma, kuna na moni suria Mariame. Yala tamwese tukumibale na moto. Yanyata bambanda mokili na makolo. Lokola Maria mama wabasatu. Lokola Maria mama na sayo. Mwana hoki iko wapo na mwasite. Ayebi sanga peli susu sheri iko wapo na mongote. Poma zamba pesanga ne motema ya bolingo ya mingi. Ezombo esalama pona biso te bato ya boye. Mami naleli mama ye. Ebolokeo ona yunga na koma mobola yo bakela nga bolingo nona fulu na lokote koma bilei nanga ya lobi kompe ya molimo mao sempo na bolingo na yo mama e biju ya motema nanga julia sempo na yo nyonyo nanga jabateo mwana sila yeyeye. Mama, Isaac Lengi, atana zungu akala. Julia suki ya moto pene seke li lokola mundundi. Boloma, doya mama. Kopimela nge seke li na yote mumi. Doya mweza li fungola ya likolo. Nos